اور جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بہت سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ لیں، یہ تو صرف پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔